الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د ازواج مطهراتو د حجاب ذکر شو. اویلیو الله رب العزت چې د دې بیان نه سوال کوي سوالې سحاجت نو احواد دیوالونو نه احواد حجاب نه دا حکم نازل شو. دا وی خپل پلارانو مو رونه مو ری رونه خریونه مو ناوی وی چې زمونږ د پاره باندې حکمي لکه حضرت ابو بکر چې د حضرت عائشه پلارو او حضرت عمر رضی الله عنه چې د حضرت حفصه پلارو دې سره دا غم شو چې مونږ به هم د خپل لونو سره خبرې نشو کولې مګر آخواز پر دینا. دا آیت الله رب العزت نازل کړ چې کومه ته اجازه ته دتلو دا غي ذکر یو کو چې په پنځه قسمه دي دلتا چې کوم حکم د حجاب او د پردی بیانوي نو دا د یو زنانه د خپل کمرې خبره ده ځکه کور کې زنانه د پاره خپل مستقله کمرې کنه خو هغه او ته کوټې وي او سوتہ کمرې وي چې هغه یوازې پاره کې بل څوک ورسره نه وي نو دا وی کوټی تا او دا وی کمرې تا د چا د پاره اجازه ته چلال شي. نو پینځه تنه بیان نه چی د دې پلاران د دې زامن د دې رونه د دې وی رونه د دې خړیونه دی دغی کمری تطلی شیدن نا جبل سوک ورسرانی او دغی کمری نبار پکور کی دغی ذکر بصورت نور کی شویو اغی ذکر کلیو چولیب دین زینتہن اللہ لی آبائین پل پلاران او آبائی بعولتهن یا خپل سخران او بنائی بعولتهن یا بنزی جزامنی دپلار خودبلی نی او اخوانهن رونا او بنی اخوانهن او خروی رونا او بنی خواتهن او خروی رونا دې ذکر کړی واغ چې بهر په کور کې دې خلکو ته اجازه شته د دوی بیبیانو پلاران د دې سخران او د دې بنزي د دې زامن د دې رونا د دې رونا او د دې خريونا د دې اجازه شته ده دا شرعي پرده ته وي شريعت کې پرده دي ته وي هم مفسرین وایي چې دو قسمه پکې نه ذکر کړی چې عمات عام امام او احوال ترونا او ماماگان دان علت صورت نور کشتا او ندل تشتا نمعلومی چه داغی اجازتم نشتا داغی نوم پرده دا بعضی داوی چه آبا یا ذکر کلانو دا ترونا او پمندل دا آباوی پلارانوی دا داغی سره شامل خدا غی ندی ذکر کری دا نور خو بالکل نشتا چیا لیور وطوی داغ ذکر سانڈو وطوی داغ ذکر دی نشی رات لی دا دینا و پردہ کی واقع دا لا جنا علینا فی آبائینا نشتے گناہ پدی بی بیانو باندی دوزی پٹولو زنانو دو امت باندی فی آبائینا پا حق دخپلو پلارانو کی چخپل پلار دی کمری تراتلیشی ولا ابنائینا ان پا حق دخپلو زامنو کی چی دا دی زامن بی ولا اخوانین ناو نو پا حق دخپلو رونو کی ولا ابنائی اخوانین او نو اغزامن درونو دا دی چی روی رونو اور طویلشی ولا ابنائی خواتین اونا غزامن د خویند د دې چې خوريونه او طويل شي د دې پینځو قسم اجازه تو شو چې دینه با دا زنانه پردنه کوي د دې پلاران د دې زامن د دې رونه د دې رونه د دې خوريونه قران اضافت کړی دی هر یو کې چه آبائی هننا، ابنائی هننا، اخوانی هننا دا هننا هننا دید پارو چه کل کل خاون خزی توی چه گورا زمارور را تا تینا پردو کلا او دا سه زما وروار راغی تا ته پردا وکړه زما خره یې راغی تا ته پردا وکړه زما ماما راغی تا ته پردا وکړه وای کوي بنا په اسلام کې داشته دی دا قران کریم د دې خبره کوي چې د دې پلاران د دې رونه د دې زامن د دې ورونه د دې خوريونه مستاخونه دي چې د بګې خپل ورونه خوريونه راګړې اخو د دې غيات کړې دي د خاون روار داغه سده د خاون خورې داغه سده جواب دې پړدان کوي نو پینځه دلته کې یاد کړې دا خاص د کمري خبره ده چغې سره دغه کمرې ته په یوازې والی کې بل څوک نشیتلې بغیر د دې پنځو قسمونو چې پلاران یې ورتلی شي، زامن یې ورتلی شي، خپل لرونه یې ورتلی شي، خوریونه او ورونه یې ورتلی شي. د بل چا اجازه نشته. ولا نساءهن او نو سحر جو گناشت ده گرازی دی سرا مسلمانان زنانا داغینام پردنشتا نساءهن ایویلی مسلمانان زنانا ماک کافرانی وی اندوانی وی دغین او پرده کی لکسن چی ده ناری ننکی چی قرآن نونو هندوانو پده ملک کی ناغی خزی با مسلمانانو کرن آستی وی ددی باغی کرن آستی وی چم گاوندو اسی دین وو مسلمانی وا لیکن عمل پنو اسی پنوم باندې مسلمانان استادانو مو مولانو مو ارسو کو لیکن قران نو خبر زه شرعی پر دینم نو خبر چې دې کافرو او هندوانو زنانو نو پردکې دیو مسلمان کرن نشیرات لے تک سنگی پردین ناری نن نشیرات لے و دغسی کافر زنانا اندوا عیسائینا نشیرات لے آدھی خبر اٹھتا پوسنو وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ او نَحَغَ وِنزِيم چې د دې په اختیار کې دي دی مالکان دي او هغه کې ووینځي وي زناري نو بوم وي زنا نو بوم وي زغینوم د پردې سه حکم نو زکاف د دې اختیار کې وي دی مالکانو زغینوم پردنه ملت نه خاص وینځي دي غلامان نه واتقین اللہ اے بی بیانو دلانا یرکوین چی با بده احکامو کې دنا نقصان را نشي کوتا ایران نشي ان الله کان علی کل شین شهیدا بشکا چلا پر سبان دی پویگی او حاضر ناظر دی دهر چا حالت وینی دهر چا عمل وینی دهر چا پردام وینی او بی پردگی وینی دغه نس شی پنا کیږي نا الله وی خیال کوي وره زبا قیامت کې تپوس کوم چې ما قران نازل کړو ما وکې د اسلام احکام نازل کړو تاسو دا غي څومره خیال ساتلې دي دا د الله نه پټ نه دي چې دنیا کې سکیږي خو دې لپاره روز مقرر کړی دا چې زری زری عمل تپوس وکيږي سورہ احزاب کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم سیرت اور قسم عمل ذکر شو چباغی کی اغت اڈیر مشکلاتو کاغ جہاد میدانو کاغ رسم و رواج ما تولو کاغ دخپل کورو دخپل معاشری اصلاح کولو دا مشکل کارونه په دنیا کې الله رب العزت دا په جوان دی دا ریو عمل اصلاح کړه دا په جوان دی رسم و رواج رد کړه الله رب العزت مؤمنانو ته وی چې دې پیغمبر احترام کوي دې چې دنیا ته راغلي دی او دا اللہ دن خوری او پاگی باندی محنت کئی نو دا ستاسو فیدہ دا ستاسو دا پارا زان کڑی چتاسو باندی دا دنیا جون آسان شی ستاو دا پارا آخرت گٹی ستاو دا پارا جنت گٹی دا تاسو باندی حق شتا کنا نو حق یو مخ کی بیان شو چې د دوه تابعداري به کوي پر عمل کې پر سنت کې الی واستاسو عمل قبليږي او دویم حق وته دلته بیانې چې کله د نوم واغستې شي کار ځای کې نو تاسو باندې واجب دي چې وایي چې صلی الله علیه وسلم کا په بانکی نمراشی کا په اقامت کی نمراشی کا غدا سے سوک بیان کئی او دا غنم واخلی چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجسو کے اورین پاغبان دی لازم دی چې دا درود پی ہوئی چې صلی اللہ علیہ وسلم زګ نبی علیہ السلام یو ځل منبر ته هوته کنه چې پاوله پوله قدم کې خود نو یې امين حضرې مې قدم کې خود وې امين حضرې مې کې خود امين لیکن سوک پسپو انشو صحابه کرام ناستو بیا تناغی تا پوسکو چتا هر یو پوڑے سر آمین وی نسمت لب وی جبریل امین راگلیو اوغما تدری خبری اکلی یوی داووی چچا باندی در رمضان میاش راشی مبارکہ او هغه پکې دمر س عمل اونکی س عبادت اونکی چل او تا ګناونه ماف کی چې روزه څنګه ختمیږي چې دا سید د ګناونه هم ختم شوی الله دې په لعنت کې نما بوي امين. بیا وی چې چا مور او پلار دواړه یا یو ژوند یې مون ته دا خدمت یې ونکو هغه رضا نکو دا حق یې ادا نکو هغه سره ښه سلوک ونکو هغه دې هلاک شي نما بوي امين. او درې می داوي چې کله ستانم ذکر شو واوری ذ خلق او وی نوی چې صلی الله علیه وسلم هلاک دي شي نماوي امين. یا ایو الذین امنوا ان الله وملائکته یصلون علی النبی بیشک الله او ملائک د الله صلات وی په دې پیغمبر باندې. زګړیر لوی کار وکړو د دین خدمت یې وکړو الله پیغام یې ورسو هر سخت ته غاړه کې خودم هر قسم د خلقو سخت او بد رد او کنزله وینه برداشت کړل خاص د الله رضا لپاره. نو الله پیم صلات و یوم لایق پیم صلات وی سمطلب دا اللہ صلات دے رحمت چگہ پی رحمتو نرالی گی او دا ملائکو صلات دے دعا چگی والا دعا گواری داری اخپل مناسب صلاتی کا نخوا دا دا اللہ و دا ملائکو صلات دے پد باندی آفرین دے پد باندی او صفتو نیکی. یا ایو الذین آمنو ایمان والو صلو علیه و سلیمو تسلیما. نو تاسوم صلات وائے پد باندی تاسوم سلام وائے پد باندی پورا سلام. د بره او د حقته دواړه دعاګانې یو شي د اسمان درود او د زمکی درود چې دا دواړه یو شي نو له بده پیغمبر حق ادا شي له بده عزت وشي اسمان کې ملائک وایي او په زمکه کې به مؤمنان وایي. کلا چې آیات نازل شو حدیث پاک کی راضی صحابه کرامو تپوسو کو کعب ابن حجرہ رضی اللہ عنہ اگر نوم روایت تے تغذید ابو حمید سعید نوم روایت تے چی تپوسو کو چی اما السلام فقد عرفنا سلام خمو پی جندل دے چی او بل باندی وایو ندابعی کنا السلام علیکم او جواب کوي وعلیکم السلام. نو کیف الصلاۃ غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاۃ څنګه وایو نو صلاۃ طریقه را ته خویا زګ دین خود او ځان نه نشي جوړول دینم د الله دی او طریقې هم د الله ده صلاتهم اوریدل لیکن په طریقې نه پويګو. نبی له سلام ورته وی چې مانزه کې څنګه وای دقه سوای کنا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک. دغه مانزه صلات ته کنه دا سوای چې څنګه په مانزه کې وای نو باری هم دا سوای کنه نو صلات او سلام دواړه پیژندې شو. دغه راغلی دی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه سي نبی علیہ السلام ویلو من صلی علی مرتن چاچ ما باندی یوزل دردردوی صلی اللہ علیہ عشرتن اللہ پاک باندی لسلوائی سو مطلب داغی ولی لس بدلی ورکی داغی ولی لس اجر ورکی دائی دا اللہ رب العزت صلات دا صحیح و حدیثو کراغلی دی نور چکم خلق سوئی اگر دا زن جوڑول کئی دا خاص ندی راغلی قرآن او سنت دا دی صلات قائل لی چی منگ ایمان زکی وائیو او د دې سو وخت نه دي خاص شوی چې کوم وخت کې وایو کوم وخت کې وایو دغه د منځاو خاص دي کنه چې اول التحیات کې د الله صفاتونه بیان شي او بنده الله سره د درې واړو عبادت او وعدو کې چې الله زما خو نور وس نکیږي خو چې د جبه عبادت ته د بدن عبادت ته او د مال عبادت ته نو غستا دي او بیا وی چې السلام علیکم ایو النبی ورحمت الله او برکاتو ولید الله د صفات سره د پیغمبر صفات یې کنا اللہ دا ذکر سربا دا پیغمبر ذکری گا نا سنگے چویلیو پسور علم نشرح کے ورفعنا لکا ذکرک منگا ستا ذکرو چت کرے ستا نمومو چت کرے دا غیدا مطلبو چی اللہ وی کم دے زمانم اغسطیشی نستانم ورسرائی که کلمہ دنم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دغسی که تشاہد دے حل دے کبانگ دے ذکر ورسر دے کرن نو بغیر دمانزن دقا زیون دی چکم دے که کلمه توحید ویلی شینو پکار دادی چه ورسر محمد الرسول اللہ ویلی شی یا کم دے داغ نمواغستے شینو ورسر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی شی یا کوم دی یو سره سوال کوي دعا کوي نو طریقې دای چې اول د الله حمد سناو کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سمره چې ولا ورزي نبی اور پسې په نبی علیہ السلام درود وی چې اللهم صلی علی محمد تر اخره پورې اللهم مبارک تر اخره پورې نبی دې سوال کوي چې ربنا اتنا فی الدنیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ودا اصول لچ مخکبا داتنا وای نا سوال بقبلی کی دعا بقبلی کی دا نبی علیہ السلام شان یہ ذکر او امت یې په دې باندې مکلف کو چې تاسو باندې د درود او د صلوات لازم دي ځکه چې د دین یې تاسو تر رسول دې ډیر پسخ تک ده دا بل چا کار نو دا الله را لګل او د دې لپاره څنګه چې پیغمبري پاک تویل دي د مؤمنانو په حق کې چکل دی د دین د پاره د جهاد د پاره صدقه پیش کی نو وصلی علیهم پیغمبر توئی د دې د پاره دعا وغواړه وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم استاد دعا د دې پاره ډیر سکون دی ډیر تسلی ده ناغته ویلی دی امت ته ویلی دا اصل کې دعا ده مونږ یې دا غد پاره کو هغه زمونږ د پاره کوي ته باندې نو خو یو بل سره دغه تعاون دی دغه امداد دی چې یو بل ته دعا کوي مونږ ته ویلې دي چې کله بانک ویلې شي نو مؤذن ته وی چې بانک خلاص کی ورپسې زمونږ لپاره سوال وکړه پدې جنت الفردوس کې یو مقام دی چې غي توسيله مقام ویل شي چې هغه یو بند د پاره مقرر کړی دی او ورکړی دی نبی له سلام او ارجو ان اكون انا زما امید دی چې هغه بزیما او چې تاسو دعا را سره یې ښه پیغمبر وی چې تاسو زما لپاره دعا غواړئ د بانګ نه پس چلما هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا اللهم رب هذه الدعوه التامه تدعوي والي طلب اسي ولا ورقي زمون په دعا پورې نه ده خو نه د دې لپاره ویلي چې زموږ لپاره بسوالو کې نو تاسو درجه بل له اوچت کیم کما تاسو فائدہ نه رسی نو تاسو ته به ورسی تاسو له الله دې عوضونه درکیم نو هیڅ یو خبره داسې نه ده پرې شي چې هغه کې فائدہ ای هغه پیغمبر خپل امت ته نه کړی هر خبره وته کړی دومره دا دین په زره په زره باندې رسول حرب په حرب باندې ځکه الله تعالی چې بلغ ما انزل الیک ورسوا سجتا ته نازل شوی دی ورسوا نا ټول یې را رسول دی موږ به هغه په حق کې درود نه وای موږ به هغه باندې سلام او صلوات نه وای موږ به هغه لپاره دعا نه غواړو په هغه طریقه به غواړو چې هغه څنګه ویلی کله ځان سکو نو نبا زمونږه ثواب وشي نه باغتا اسه بزان ګناګار کو زکه دین ټول هغه خودلې دې مونږ ته خدایغه تعلیم دغه چې کوم حدیثو کې رااله چې صحابه تاسو کو چې کیف الصلاتو درود بسنګي نبی علیہ السلام دا مانځ کې چې وای خدای ته یاد دې خدای ته آسان دې دغه زمانه لپاره وای چلا رب العزت توی چه صلو علیه و سلم و تسلیما فاخر دعوان